أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. واتخذوا من دون الله أجدا آيات نمبر 31 درس آيات أفاد 31 بحثنا دا زجر دی تاسو تمه کې ماویلو دي دا زواجر شروع دي دا هم زجر دی په شرک واتخذوا من دون الله آلهة او بیا دا غي نرستو مشرکانو باندې رد کوي او دا غي حال ذکر کوي بس پر پسې مختصر بشارت دی او منحر المتقین الى الرحمن وقتا اور پسې تقویف هم دی نسوق المجرمین او دا غي نرستو بیا زجر دی او رد دی شفاعت قهری لا یملکون شفاعت سرا دارنګه ورپسې بیا اخر کې بشارت ذکر کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او سورت قدمی بیا په تفصیل دي لري الم ترى آیات النور ان ارسلنا الشياطين على الكافرين چیغینن مونور پریدو شیطانان پا کافرو باندے تاوزو هم ازا چی تیزی دی لرا پا کارونو دا کفر کے از اصل کے ہوئی خوٹکی دو دا مالا را باری ہے اور اوچتی دی دا پارا چی کفر کے خور ننو دی تاوزو هم ازا خوٹکی اگی لرا پا خوٹکو لو سرا تا کٹوے خوٹکی دو دا عزیز ہوئی عزیز المرجل کا نا تا کٹوے خوٹکی دو دا مانا دی شیطانان وسوسی و تاچی دو کفر پا کارون را پاری او خیو ایمان دا زجر بشرک و تحضو من دون اللہ آلہ تن دیولی دی خلق و بید اللہ ننو کا بودا دی فونو لہو حضا دی دا پارا چشی دی دا پارا مددگاران عز مانا دی پاغی بانے دا مخلوق په دربار کې مو د الله دربار کې ځان مخورز کوي مطلب دا دی دنیا کې چې کوم مشرکان یو شرک کوي کنه ناوی چې چا پسې روان دی او د کوم درگاه خدمت کوي دا غي مقصد دی چې ردی د وجه نو دنیا کې او آخرت کې مخورز شو ځکه الله او فرمایل چې دا دي چې د الله نه سوا نور معبودان نیولې دي لیکونو لهم عزا دې د پاره چې شي دې د پاره مددگار لیتعززو بهم عند الله بأن يكون لهم شفعاء دې د پاره چې د الله په دربار کې بدی مخورز شي دې بولا سفارشو کې نوچتي مرتبه به حاصل شي وتا کنه او د دنیا د پاره هم دې د عزت ذریعہ ګرځي هر مشرک چې دربار ته روان نه ناوي په دې کې عزت تر دنیا مخورزي را چې دا غل تزم او دا وایي چې کله هغه خپل څه کارونه مخې ته وي څه مشکلات ورته مخې ته وي ناغی دغل تزان او رسوی چی دی برا لیزت راکی کمو قدیمی چی دا نوم زان درگاہ تو رسوی چرا رد په لاس کې رد په اختیار کې دا دې بما اور گئی دې بما کامیابی دې سیاسيان بداسي وینه چې ری په داسې مخوفي چې کله د وژونو ټیم دی کنه د بابا دربارو د ځان نه صحیح او هغه په پاکي کله پاغي بمبتونه جوړي کله پارک ګلاب باندې ویندي دا ولې دې کول لو عزت دې دا پارا چشي د دې مددګاران او دې له عزت ورکوونکی الله وی کلا اچری نشکیری دا بندل کلا دینا مانا دا چرته هم نشکی دی چیغی بی لعزت ورکی زکا عزت داغی اختیار کے دینا للہ العزت ولرسوله وللمؤمنین اختیار دا عزت دا اللہ دے ورکی ایمان والا دا پیغمبر لبل چار اللہ ورکی کلا اچری نشکی دی او سیکفرون بی عبادتیم زرد آج انکار بہو کی دغ معبودان دا دی دا بندگی دا دینا ویقولون علیہم ضدا او شیب ردی پا خلاف کی ضد کون کی ردی پا خلاف کی ضد کون کی مانا تو غریب القرآن کی ابن قطعب رحمہ اللہ وی اعداء یوم القیامہ ضدا مطلب دائی دا قیامت پر از با ردی دشمنانی او دا پڑی روزی انہوں کی راضی سور یونس کے تاؤس پا تیرشیوی ریتی شہیات راوارا دارنگے سور نحل کی شپگت یایت دارنگے رستو احقاب کی شپگ آیات فرقان کی اطلت آیات سور قصص کی تلورش پیت آیات سور سبا کی ارسل ویخ آیات سور یاسین کی پلزاو آیات سور فاطر کے سوار لس آیات دا پا دی گنو زیونو کی رازی چدا معبودان دا دی و قیامت کے دا دی خلافی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ واللہ یستجیب لہو الی یوم القیامہ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَتَجَاهَتْ وَي کله چې د قیامت ورځ شي دغه معبودان پر دې دشمنان کړه ادا قران کریم ویلی وړي رزینو کې ښا سورې یاسین کې هم فرمایلی چې دا حال پر عزیز کې دلته یقولون علیہم ضدا شیبا دا معبودان د دې د مخالفت کوونکو په قیامت کې چې الله ته خو دې نه ویلی دا نه کان خلق یا دي ولې دنیا کې دوه قسمه معبودانو ته مشرکانو یو خو نیکان خلقو بل ناکاره خلقو ناکاره خلقو تللی دی جهنم ته خو چې کوم نیکان دي داغي به قیامت کې خلاف کوي چې الله دې ته خو نه مونږ ویلو نه ته خبرې او مخ کې تیر شیو چې الله جل شانو به تاسو ته دې نه چې دا ولې د خلقو تاسو بندگی کوله تاغیب و تمخراری چیدی خودمون بندگی نه کری فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عبادتکم لگا کری اللہ زمون و استاسو میں انکے گوارے چی منت استاسو دا بندگو سفتہ نگل لگے دلی جی تاسو کمی سیچدی کری دی کم نظر منست انکری دی کم شالی نمرا ہوئی دی کم غیلابون و جانڈیم لگو انہوں دیس پتہ نظر لگے دلی ذکر یکونون علیہم ضدہ نعلم ترى آيات نبوي أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين شيخنا المراد في دو شيطانان فكادروا بانده تأسهم أزا تيزي دي لرب كارونو دو كفر كي فتيزولو دي تيزي وتوي تاسا ونم دي وقت يوم دي هلق وضال كاملية بدا دك وجل شدق در قاولو دو قولا دا مدير رجوة خصمانا كيزي دير رجوة پیسا پاغي خرش كيگي دو دنیا دو زينو نا تحجو بوري دا مالونه دولتونه ال ترازی ارا غونډي هر ځای نه ادا د مخکې ورځو کې د هندستان په دې ماحول کې دا پاکستان خبرې ده چې دا ځواله زموږ خطه دا د دې چې په دې کې درګاونه ډېر زیات دي او په انډیا کې ډېر زیات دي الدا دا نظام الدین اولیاء دی او دا معین الدین جمیری دی او دا بل دی او بل دی بلا شي تیر شي دي دا د درګاونو سره ویډیوګان نکړي دي او پایه کې باقاعده ما کسان خې چغی راځي او د قبر د پاسه پیسې ورولي البته من جوړان لري ډوره زیاتې پیسې چې په کوړو یې لري خو بیا پیسې په کوړو آپاوې ندادی په دې تیزی کنه چې پاسه په دې یو لګاو دا غلطه ورخه دی ځل ځلې ته دې ورته ټول ژوندۍ تیر شي او جمعات کې چرته پیدا ورنه کې الله مغور په دې غریب کوئی اثر جته انداز نه کی اگر چې نور حجونه عمرې دې لري کړی خاصه فاطمه غریب دلګې مری دا تا پوس نه کی دا شیطان نشه هغه اوچت کړې چې په دغه ځینو لګه هوکا دا کله یو اعلان کوي زماره طرف نه دوه پیسې دا هغه د پاسه بیا ګمبتونه جوړې ډیر چا پیر دیوالونه هغه لپاره ایدا د بابا حرم دی ما کې دا حرم وته دا قسم چې الله حرم نه کنه دا چې دی بلاشي حرمونه نوکړي دا حرم دي دا تعوذهم ازلا او تاسو نږدې ریا کې نږدې علاقه کې غیر چا په وګوره دا چې جنو تلاشه نو دا غنه غیر چا په چې کوم ځای له جوړې نه تبو ته حیران شي چې دا هو د دې کې بلډینګ راځي به زه دې او غیره غیر کړی دا د پاره دا اصل کې دی شیطان ما مخه تکړي تعوذهم ازلا نو نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی تی فلا تعجل علیہم فلا تعجل علیہم نو تلوار مقوب دیوان دے چا عذاب بپی راشی عذاب دی راشی ناولم بے پٹے ماندے انما نعود لہم حد دا یقیناً منگا شمارو من دیل را پشمار رو پورا پورا شمارو کپرے کپرے ددی یو یو روز ددی یو یو شرکو یو یو خبرہ اللہ ویغ شمارو انما نعود لہم حد دا فیرست تیاری کی نبو خسر بشارت یوم نحشر المتقین الى الرحمن والوفدا فکمر السراج مغفو پریزگاران رحمان ذات تا دمیل منو بشکل وفدن منا واقدین الى الرحمن تک دمیل منو وفد تیرا روانی کنن تک شانت دل ایمان والا وفدون روانی دا جنت طرف تا دا رحمان طرف تا متقیان برحمان طرف تا روانی او نسوق المجرمین تخویف او بشړو مجرمان اله جهنم ويردا جهنم تتگی تگی بروانی ورد اصل کې جمع د وارد راځي وارد دوی هغه سړی ته چې هغه ګذرته د اوبوس کو د پاره دي څنګه دی ګره او سوادر هغه سړی ته وی چې کله اوبو اوس کی بیا د ګذر نه واپس کیږي عربی کې نو وارد اوبو کتون کې مشکی او تگی دیو جنہ گزر تا پا عربے کے مورد ہوئی مورد او مصدر و تم ہوئی مورد و تا دیو جنہ ہوئی چھتے کی انتظان دستی مصدر و تدت ہوئی چھتے زان مور کی نبیاتے واپس کی گی کنا ندبال نمونے عربے کے راضی منحل و تم ہوئی خود اگر دو نمونے دی مورد و مصدر ندی مقام کی ذرنہ سکی لا یملکون الشفاعتا وصبن لرید تفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې هغه ستې ده په نیز رحمان ذات لوازو دغه ګڼ توجیهات یو دا چې لا یملکون کی ضمیر مجرمانو دراجه ده مان مالکان بنی دا مجرمان د سفارش د هیچا ها بیا په استثناء منقطع کا د مخکنه دا کلام ځان لشو چې الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لیکن هغه څوک چیا هغه ستری پنیز در رحمان ذات لوست موحد هغه وسه پارش کوي موحد بقي هو کافر نشي کوي مجرم نشي کوي دا پکې یو معنا دیمه معنا چې لا یملکون کی ضمیر متقیان او تراجی دی او استثناء متصل ده او مطلب پیدایي چې لا یملکون شفاع اختیارمن بنئ دا پرهیزګاران خلق د سفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر دا غچا چې غستی پنځ در رحمان ذات لوازو مانه دا غد پاره به سفارش کوي متقیان د بل چا د پاره سفارش نه کوي خود موحد د پاره کوي ځکه من اتخذ عند الرحمن عهدا موحد دی چې غد الله په دین چلیدل خو ګناهونه نشوي دي ګناهګار مسلمان نه د دې وجه نه متقیان بلګي داغي د پاره به سفارش کوي او دا غد سفارش بیا حدیثو کې تشریح راځي اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غد صحابه دي بیا درجه په درجه نیکان خلق دي بیا تر دې پورې چې څومره علما یا حافظان چې دې الله په کتاب عمل کوونکي راغي به دا خپل اولاد یا د خپل متعلقین چې دې تر دې دې دغه سفارش کوي تر دې چې خيري به دا یو کس راشي چې هغه ته اجازه کوي چې تر بندو کرو په سفارش بل ته وي تاسو اجازه دې تر لاسو کوو دا درجو ته وي ښا متقیان او کوي به موحد لپاره نو کوم مشرکو کنه او دغه بچي هم دي لیکن دا غته لپاره سفارش نشي کولی او دغه یو بل معنا هم وا چې لا یملکونه کی ضمیر ټول معبودانو ته راځي کا او الا من اتخذ المراد موحد کا نو معنا دا څه کا چې لا یملکونه شفا اختیارمن بنی دا معبودان د دې سفارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې هغه ستې له پنځ در رحمان ذات لو دا معنا ما وکړه معنا هغه چې موحد دی موحد په سفارش کې خو کافر نه سفارش نه اجي کین موحد له بګ ایمان والے نه کوي او وقال اتخذ الرحمن ولدا دا ولی دی د سفارش نه محروم شو سوجدا دا سوجدا چې دی د سفارش نه محروم دي. دغه بل معنا هم کیږي چې شفاعت نه مراد شفاعت بلې جنګي نو معنا وایي چې اختیارمن بني دي د سفارش ته هیڅ چاله پاره مگر نه سوچ چې نیولې د رحمان ذات سره لوز نو غول اجازه ورکړي شفاعت بلې جن مراد دي. دا سره مو معنا پکې جوړیږي کنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او وی دي نیولې د رحمان ذات نه زولې دا ذکر د سفارش اوس نه قبليږي. د مشرکو دنیا کې الله له نازولي او نائبان کتلی لقد جئتم شيئا اذا يقينا راتلو تاسو خبرې ډېرې درنې ما د شرک خبر ډېر درنه خبره ده. عبد الله بن عباس وی متکرا ډېر ما کار ده. قتاده رحمه الله او امام مجاهد وی عظیما فی الانکار تک شان دي. نور علماء لکه ابو سعود وغیرہ نقل کړي فعلتم امرا منکرا شدیدا تاسو ډېر ما کار کار کړی دي. لقد جئتم شيئا اذا سر نا کار ده تقاد السماوات يتفطر منه نزديدا چې اسمانونه وچ وی د دې وجه منه کې من اجلید مره دور نه کار خبرم کړي چې اسمان به ټوټي ټوټي شي کا شرک خبرم کړي دا او تن شق الارض او سری بشي زمکا وتخر الجبال حتا او نیمګړي بشي زمکا او نیم روبو ورځي کې غرونه دړي دړي وتخر الجبال تن شق الارض زمکه به سری شي زمکه به شق شي زمکه به اوچوي زمکه به نیمګړي شي وتخر الجبال حتا اور اپریمو دي غرونه دړي دړي شق وي سری کې دوتا خرور وي تخر خرمن اپریمو دي جبال غرونه ته وي او حد وي اصل کې وړي دوتا او دړي دړي کې دوتا مانا دور نه کار خبره ده چې زمکه به سری شي اوچوي غارونه وبګوشي او دا غرونه به دړي دړي شي انداو للرحمن ولدا د دې وجنا چې را بلی دی رحمان ذات د زوی تیر نه کار خبره کوي چې د رحمان ته د زوی او د نائب نسبت کوي او ما يم بغي للرحمن او نه دی مناسب رحمان لا ان يتخذ ولدا جون ذي زوی ان كل من في السماوات والارض نه دی ټول هغه څوک چې پاسمانونو پزمکه کې دي الا ات الرحمن عبدا مگر دا چې راضی به رحمان ذات ته په بندګې څخه مانا دا ټول د رحمان ذات بندگان دي او تاسو ول اولادي صاحبو نو عبد څنګه ولد کې دي شي عبد ولد نشي کې نه ها چې عبد دي کنه اب ولد نه دي کنه علماء او مثلا ذکر کړی دا تفسیر النور کې هم وا حدیث کې هم راځي تشریح چې اوسړه د پلار نشي مالک کې دي مثلا فلار غلام دی او جسم دوا غستر د ملک تراج او د پټول کې د چپلار دی نو سم دوسی آزاد شي دغه دا کې دي نشي چې هغه د ملک په ما بین د اولاد او د ملکیت کې هو منافات دی او دا چې کوم دی دا خدا رحمان ذات ملک دی دا هغه اپس کې مسلم به دا هغه ولد شي دا دلیل دی کنه ان کلو من فی السماوات والارض دا انت ان نافی وی ندی طول حق سوک چی پاس مارنو از مکہ کی دی الا آت الرحمن عبدا مگر دا چی راضی با رحمان تا قو عبدیت باندی پا بند لگے نا لقد احصاهم یقینا را یرکڑی دی اللہ دی وعدہم عدا وشمار کڑی دی پشمارلو را یرکڑی دی سمانا مانا بخل علم کے و قدرت کی تدی طول کارونا تدی طول افعال تدی طول منڈ ترڑے دا دا اللہ دا علم و دا قدرت نا بار ندی بلکه داغه علم او قدرت کیدی معنا په حاوی دی حضرت احسان صدا او كلهم اتي يوم القيامه او هر یو د دی با راضی الله تا پر روز د قیامت اتي هی راضی با هغه تمر الله تا ته قیامت پر پر دن تشتور تشتوری دی واځي بر رواني منفردا عن الاتباع والانصار نو بو سره خپل چمچې ممچې دوستان یاران هغه سو په نړۍ باز بو سره نه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دغه بشارت بشکاره کسان چې ایمان راوړل او عمل کړل موافق د قران او سنت تهجال لهم الرحمن ودا زردا چې پیدا وکي دی لار الرحمن ذات مینا پزړونو د خلقو کې اور هغه کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کړل کنه نیک عمل کوي نزا د اړې لپاره خوشخبری ده چې تهجال لهم الرحمن ودا خامخا پیدا بکی دیل رحمان نیر پڑھو رو دنے کانو کے مانه د مهنت کړې ده کوشش کړې ده ناګر چې دخل کو سره نه لګې ده چې کوم ایمان والي داغي پړ کې بداغه مينه پرتې ها دا حدیث بخاری مسلم ترمذی ټولو کې راغله مظهری ابو سعود بلبل ټولو ذکر کړو چې رسول الله فرمایل چې کله الله یو بنده خوښ کی د جبرئیل السلام ته وی انی احب فلانا فاحب زبلانی خوخم نو تیم خوخ کا ناغوی اللہ زمان خوخ دینا داغو سرم می نشی نبیاء جبریل السلام پا اسمانونو کی در طولو ملائکو مشر دیں در طولو تا اعلانو کی چی اللہ ور اطلان کے بند خوخ کردن تاکن خوخ کے ناغیلی زمان کن خوخ دیں لسم میوزع له القبول بالارد بیا تزمت کی اللہ دا خلق و قلول کی اگر سرمین پیدا دی دا حقیقت ہا تدیر امبی مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو داغه زندگی څنګه او ورستو بیا سوره مینه ده داغه حال دا چې د لری له بچاوري ده کنه نو یاره به پیدا شو او به ریته او چې خپل به راغی نو دغه مینه به پیدا شو چې کابه ته اخوا کېدنه دا له خاصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا له صحابه خاصیت هم دي بعض صحابه وی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ہدایت د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مبارک راغله ده چې الله فرمایل چې داغه د پاره بړونه د خلق او ذات کم چې دا غمینه او پکې راشي ایمان والا او سره لري مینه شو او چا چې بلیدو دا غت اذکر دی چې کافر بوله مخ له ورته مشرک بوله مخ له ورته منافق نه غو مجبورو چې دا غت تعظیم وکړي دا مجبورن دا غت تعظیم کو دا او بلکې حرم ابن حیان رحمه الله وی بما اقبل احد بقلبه على الله تعالى الا اقبل الله تعالى بقلوب اهل الايمان اليه حتا يرزقه مودتهم ورحمتهم یو تنم داس نشته چې اغه الله ته توجه پیدا کی او صرف د الله سره مینې راغ او د الله په هر حکم عمل کوي مگر دا چې الله د ایمان والا پړونو کې اغه سره مینې پیدا کی راغي او کوي او دا زمون تاریخ گواهه زمون د سلفو مشران زمون دی رشوی دي تغیر کارت توغور چې په دنیا کې کلاغي مطلب وکوله کنه ټول دنیا لای خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نو متاسو لري ډېر لوی عالم دی باغه وخت کې دومره سخت دا خلق خلاف ډول حق خبره کوي کنه چې هغه غریب بار دی چې تنه دی لري واده تنه ختم شوی خو نو مری واده نه کړه جیر کې هوجه بار بار وو نو طلبې شروع کړه بیان کو دې کار ته بجو کسانو په بیا راپورټ کړه نو جیل ته بجو تر دې پورې چې اخر کې جنازه هم د جیل نه وروه خپل رور دی وسر عبدالرحمن واه یو دی دی رحمان ابن تیمیہ احمد ابن تیمیہ رحمهم الله او هغه په خپل وی چې زما رور چې وو مشرور یادی شیخ الاسلام تیمیہ رحمه الله ناغه باوی ما داغه په تندی باندې په دې جیل کې چې دا ټول زمانه مونږ تیر کړه په شلګینو کاله نو ما چې دا هغه تندی ګورو چې نه دی او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مو یو خدای شیخ الاسلام ابن قیم د ابن کثیر علامه ذهبی ابن عبد الهادی علامه ابن رجب د خلق استاد د شیخ الاسلام ابن تیمیہ یو ځل وته ابن قیم رحمه الله وی ير استاد مستانا عجیب کاردار دی مون تا سره خوښ نه شو ډیر خوشاله وي مستانا خوښ بیا راو نه خفدان نشي واسه جی ما څه ته خفاو دی لیدل دا غو ترې له څه خفاش الله چې زما لپاره کومه فیصلې کړې دي باغې زما رضا ده او باقي زما چې کوم مخالفین دي دشمنان دي دا زما ذاتی دشمنان نه دي دا خو زما سره کوم د حق بیان کوم نه دي زما دشمنان شي دي نه رچا نه پټې بلان نکړه نه می چاله په پیړا ورکړې ده نه چاته په سپک نظر کتلې دي او په دې وجه چې زه حق ما سره کوم بیان کوم نه دي دشمنان دي دا زما سره څه پوری شي زما علم زما نه دي شي دا ما سره دي اګه ما ولې دې نه کې پروف کړو ته باغې کې ګرځم چکرې پکې لګوم هغه ولې باغ دی هغه باغ کې نو سیل کوم کله یو خلاص جنب له بل خوانه زمو باندې څه پریشانی راشي دا حقیقت چې علم هو باغ دی کنه قران او د سنت علم باغ دی پدې کې ګرځم دم نه پتا پریشانی نه راځي نو ځکه چې ته پدې ګډ کې په شلګورو کالا کو دې په مایس پریشانی نه راځي ا تر دې چې اخر کې وزره دور ظلم شو چې بیا دې قلم او دوات هغه دینم کټ شو نو پس کرو یې دې دې کې دې ښا چې دې باندې سره دا غینه دا علم په دنیا خور شو نه ما سره دا یو پتا او پر سره په سلويش دي نه یو کتاب منهاج سنت النبویہ په نه حاصل دي کې شيګان رد کړل دي خدا ته بهتر کتاب په دنیا کې پیدا نه کې د ټول شیعه دنیا د وباسل دي بل کتاب په نصرانیانو باندې رد کړل دي دا غی مته ګوچ کې وباسل دي دا سوال نور کتابونه دا غاری او منطقيانو باندې ډوره دونه کړی دي درو العقل بن نقل او کتاب الرد للمنطقيين چ پای کې تشنه لري په فلسفه ټول والی دا څو علم الله غلا ورکړي دا او بیا ټول خلک داغه خلاف دي لیکن اخیری حال اداره چې بیا کله د جیل مې راغ جنازه راووتہ نو زنانه ټولې په دې کوټو باندې ولاړې دبرینو په ګلونه دغرا وروسته چا برکت د پاره د اخر صادر راکته یا سراکته کې دا مو تلاش باندې نه شمار لشي ډیر ځره کسان صرف حافظان او عالمان داغه په جنازه کې او داغه علاوه چې نور په سورو تا په جنازه کې دل ته ډیر زیات کسان جمع کیږي او ټول شماره 2000 کسان نشي ډیر لوی جنازه ښا او په دې کې چې یو تن आवाज کوي هاټه ذاته کوو جنایز او اهل سنت دا له سنت جنازین دا چې امام احمد ابن حنبل رحم الله جنازه دا څه چې زینو خلک ډیر مخ کې تله او زه قبضه کړو چې بیا نه کوم دی وانه دي جنازه لپاره او په هغه ځای کې د دې مونږ نه کړو چې هغه راشي د جیل نه غره وتلو او هغه تیارولو نو بیا قبر ته وړلو دا دا او دا غیر رسول بیا وو مخالفین دا نه مرغوب دي ها دا خلا کوور چې کوم کسان دا اصل کې پر تقلید جانب ډېر رد نه کړی دا غیر دا غیر علم نه مجبور جو ګوري شامل هم ته سړي ته ګور حنفي دي لیکن دې په دې هغه دا هغه حوالو ته مجبور دي ها دا غنه بنقل فيه چې قال عمدۃ الحنابل شیخ الاسلام ابن تیمیہ ته ټول عن حنابلون لی عمدہ شیخ الاسلام مو دوی هغه نه هزایا او شیخ الاسلام دی یو دی نه هزایا په یو رساله کې طرف ما سره راغلم مجموع د رساله د علامه شامی او په یو رساله کې ورته نه هزایا شیخ الاسلام ویل دي دلته خواږه مولاده دی بلتیانو مشرو اوس خو نو ممکن استه زوګه او شور ممکن استه اوس وخت چې مونږ واړو دا غړ ډېر دور او چکچکی او جلجلې به ویل دا اوس یې مشته دا او اخیری عمر ته ری لیکن هغه شیخ الاسلام بارکل خپل کتاب کې لیکلی دی وی لانکی مولا ویلی چې څوک د شیخ الاسلام وی راغ کافر دی زمونږ یو ملګری و تر کراچی نه خطرولې غا مولا ته دالته مونږ یو اکستی بحث کی خبره ده وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ته خپل کتاب کې لیکلی چې شیخ الاسلام وی راغ کافر دی کنه نو علامه شامی صرف په یو رساله کې وقت حت ضایع او یا و ضایع هغه دوی لیکل نه ضایع لیکلی دی وتا شیخ الاسلام ویلی نه دا وای چې علامه شامی تاسو به مولا ر تاسو بغیر دا نه فتوی نشي اور کولی پتاوی دی بونو ګره د شامی ترجمه دا استاد په نیت باندې شامی سو زل کافر دی دا هغه څنګه حدا یا په اور تعالی کې شیخ الاسلام ویلی دی کنه دا غره جواب یا هغه جواب تم دی کوله جواب یې ورکو د خلکو خړو چولې رضا الله او بیا رسو علما او یو نه ذکر کړی دا چې کوم سړی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله بد شي نو پتو لګو چې دا بد دي بل دا بل دي نه خدای راځي چې پر اسلام دې مې بد دي ادا شیخ القران دې کلی دې په دې ټول کتابونو کې ټول دا حواله نقل کړی دي بل نه ته وګوره الله سو مینه د خلکو په وړاندې دا غلا پاره چولې چې نه دا مینه پر طرحه دا څه کوم خانه نشته چې لوی مولا ځان ته وایي کنه په طرحه و سړي دا کتابونه وځي دا غو کتابونه به علم تک نه ها دا په کتابونو کې الله علم چولې حالانکه غریب سم شوی نه دي یو کله کله یو مسلې نو ما شمارلې یو مسلې یو لږ دره راولې مې چې دا ولې ډوره تکرار کړې اصل کې دې غریب سم شوی نه دي مسله به بیان به شروع به خبره به شروع په دې کې مخالفین یو دغه په وګړو جوړ دی بجیل دلان نو نکل بنیم پاتې شو دا غو بیا دا کړو نو په دې وجه باندې په کلام کې لک تکرار دې په ځای راغلې کله کله خبره دوباره کی دا دوباره دې وجه نه کی چې غریب سم شوی نه دي ال علماء او العزاب کې لوندان علماء کې تا ولي دې ته سم شوی نه دي غریب چوادو کې په دې سنت باندې عمل وکړي په دې خو هغه له برابر شو او مخالفین وداو کې جیل ته ولاړ لیکن سره دا غینا دخل په قرون کې رسول امینه پر کله نه نه نن وګوره دلتیان ما سره د دلتیانو کتابونه شته کوم د شیخ الاسلام حواله ته موجود دي څه خبره کړي د شیخ الاسلام نه حواله نه نقل کړي ورته یو کتاب به دی ویل دي هغه ته حواله نقل کول بیا مو شیخ باندې راغلي د شیخ الاسلام نه حواله نقل کړي دي بل مخرج هغه سره نو ځای ور سره نو کنه نو ما دې ته ټول محتاج دي د علم دا او د خلکو قرونه کې الله غل مينې کې دي شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه په دې غاړه باندې راغی تیر شو کنه پدې شوم راغله دې پدې رستم هم تللې اوس موږ جمعه تا کله موږ دلته کیو پاتې شیم دې ورو هو شو په 1984 83 کې ناغه جمعه ته مالې ویلې چې پای کې غش پکړې و شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه داغه ملګری استاد شوی پدې خور کې ملال شوی دي او دلته لارې دې پدې هم خلق وجلی دي او شهیدان خلق وېدا پلانې شهیدان هغه ملګری دي غریبان او بیا دې دې جګلار نو مجاهدین او تللې مجاهدین خلق او د مجاهدین وې مجاهدین او د ویل دا مجاهدین دا مجاهدین داغه ملګری سال ته پاتې شو دلته په مولانو سن فتوی د کفر وکړي او هغه فتوی اوس موجود دي چې پلان کې مولا کړی دا مولانو یونیورسيټي نه موجود دی لولې درځان چې دا لا تر اوسه الله حق نه دي کړی او هغه د ملګري پیسې ملایې دي د ما په قانونا داغي تسل پتی د کوپر کړي او هغه سره تو ټول مولان اپا داغه خلاف کړي او ټول خلک خلافو لیکن نن د سکول کتابونو راواله نشای اسماعیل شهید او سید احمد شهید بریلی غنم په پتی ماشومان هم داغه په بدن کې لوي دې بدن کې پڑھ کے والا دخل کو پڑھوں کہ اللہ دا غمینہ واچو لگا بولے نیک سڑے ہو گئے ذکے او فرمال سے جعل لهم الرحمن ودا مخبگے گا اللہ دا دخل کو پڑھوں کہ مینا جی صحابہ کل تیر شی دی سوال مست ہو قالو شو لیکن دا ادنان ادنا درجے صحابی نم چخلیل راضی نم سورہ پہ احترام ما رضی اللہ عنہ او سمرا محترم کہ دا غلی ہا اے جعل لهم الرحمن ودا فینما یسرناه بلسانک یقینا من اتان کړه دا قران کریم کا پجبا محمد رسول الله کې بڑے رحمت دي صح الله وانزل الله بلغتك دا من اتان کړه او تا پجبا مړه لګل چې خلک ته پوښ فینما یسرناه بالسان یقینا من اتان کړه دا قران کریم کا پجبا لتبشر به المتقین دې لپاره چې ډېر ورکه پدې متقینو ته وتندر به قوم اللدا او یره پدې قوم جګړمار جګړمار قوم به یره چې کافر دي بدمعاشان دي مخالفین دي یس کرنا دې نه راپته لګیدا چې دا الله کتاب آسان دي خوږه بلګدا ته غواړي چې خلق په کوه کې اردو والا چې په اردو کې خلق کوه کې پالې دي دا معنی ده پنجابي والا ته پنجابي کې خپل خلق کوه کې دا مطلب دی چې څوک پوهه کی نو پوهه چې الله تعالی حاضر وافر ور ولې خلق قول پکار دي چې پوه نشي نا غریب مثلی درا دې پوهه کا په خپل پښتو کې صفه صفه وته وایې کنه چې صفه صفه وته وایې لا کوم کسان چې دین دشمنان دي کنه هغه به پړتي کې دې په بالکل پوهه دلته ملاله نو هو به دا اختلافي مثلی اختصار کوي ما کله کله وایم دا دي دا مطلق دا حدیث دی کنه ویرا اوس نه مولا میار ته ضرورت دي دې وته دا مسائل بیانې کنه نامیانو ته خدای ضرورت دی چې هغه به پوښي چې دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال او به دبینې کوي چې هو کافر کې دا مطلب خدای لري چې دې حدیث نه غلې پټ پاتې شي کنه دا حدیث معلوم نشي او زه نه غواړم دې په دې حدیث باندې رد کې کړل به ته کېږي امون وو چې دا ته معلوم شي چې دا سنت دی د رسول الله طریقه ده چې هغه ته پته ولګي هغه بیا احترام کوي دا نه بارے کې خلنو په دې کله دا کنه ادب باندې دا پد نکي نو زه کوي دا نه یارو خبرې نه لري امیانو ته باندې کې وهو النبي عليه السلام صرف الله مولانا سره لګل على قران سره مولانا سره لګل درته وایي قران په ټول مسلمانانو له الله را لګل محمد رسول الله ټول مسلمانانو سره لګل شي دا بیره خبره ده چې یو سره ولا ډیر وو خو ورته هغه ته ډیر مسلمان معلوم شي اله مډيري او دا قبل کبیر علی کلی حصول لګل دا نه چې بس خاص کثار وی خاص ته قبل او هغه ردیم من ډرانه مشران وی او نو خلق ردیم لري شرکت دا ټول یو مسلمان دی او ټول به قرآن په یو غواړي په حدیث او په یو غواړي او زمونږ دا عام خلک چې د الله په کتاب وایي کې کنه نو شاید چې دا نسبی مولانا چې هغه در نسب در نسب مولانا روان دی نو دا غنه په ډیر ځای ته ریډا پړګي کا چې دیش عمل پېم دی روږي نو ولې نه کوي الله به نه تاسو نه کوي او الله محمد رسول الله ته وایي یسرناه بلسانک یقینا موږ سان کړه دا قران ستا په جواب لتبشر به المتقین دې دا بار چې زیر ورکه په سبب قدیمان متقیان وتا چې زیر ورکه قدیم متقیان وتا ولی متقیان وتا په جنت هغه زیر مخ ته شي چې وګوره الله به موږ دارا کوي دارا کوي او اتون ذر به قوم اللدا او ير ورکه په دې قوم جګړه مارتا چې سورہ کہف اول کې موږ ته وکا ليوم ذرا بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين مثلتم يوم ذرا به قوم المدى اخر کی تقریر وكما هلكنا قبلهم من قرن او سمرا هلاك کری دی من مکی دزید قومنا بن دیر هلاك کری دی دیر هلاك کری دی من مکی دزید قومنا هل تحس منهم من احد ايات من دانی نسوت او تسمع لهم ركزا یا تاوری داری سا کشار پرشار خوشتا یو حمس تے یو رکز دی عربی کے استعمالی گی حمس دی سنے کشار ہوئی داوات کشار اور رکز دخپو کشار ہوئی دخپو سا کش ہے اوری نشتا اس کش پڑا پی نشتا لارا دا دنیا نا دا دی بناشو چنن مخلوق تا قبرن ہم نے معلوم داغی دا پاس آپ دادے را گرن صرف داغی کپرے اور دو پی روزی او خلک یو خبر خو خو کوي دا پته نه لګی چې دا څوک کوم وخت کې تیر شوی دی ان کو حس کو منهم من احد ا دې کې اخر کې ماتا دا وښ دنیا به فانی لري بقا او بیا به دا کش پات نه نن کتوی دی زماته کشف په دنیا پاتې شوې چې ایمان والا ما په خپل دعاګانو کې یادې ته ایمان والا د ایمان والا لپاره سوال کی چې الله ټول مؤمنانو بخښي نه نو نیک عملو کړو دې صورت باندې عملو صورت کې وګوره تفصیل د واقعې د زکریا علی السلام یو دین امتیاز داو چې تفصیل وکړي د ولادت د عیسی علی السلام دریم تذکیرو د ابراهیم علی السلام پلار دا سرورم قباحت د اتخاذ الولد ذکرو نو پینځم ذکر وکړي دا خلق چې غیب دین برباد کړه عمر دې برباد کړه فقلبا من بعد خلف نزاع السلام نشبغم ډیر زواجر وکړي نو هم دا چې ملائک دا غي احتیاج ذکر کړه او په نزول کې الله دا چې وما نتنزل الا بامر ربک نو اتم دا چې بده کې نفي د ملک د شفاعت او د غیر الله نه چې بل څوک نشته چې د الله د اجازه نه بغیر د سفارش کې لا یم لیکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا نه امتیازات او صورت کې بیا وته ګوره واتخذوا من دون الله آلهات او نولد دي في ذا الله نور دي مواد نور معبودان ليكونوا لهم عزا دي دبارة جشي دي لرا مددگاران کلا چرن شکی دي تيكفرون بعبادتهم زردش انکار بو کی دبندگی ددینا ويكونون عليهم ضدا او شبر دي فخلاف کی ضد ان کی علم ترى آیات نگوری انا ارسلنا الشیاطین یقینا من ور پریدو شیطانان علی الکافرین پا کافرو بانده تا عزهم عزا چه خودکی اغیل پا خودکولو تیزی اغیل را پا کارونو دا کفر کی پتیزولو فلا تاجل آلیم زتلوار مقاو پا دیبانده انما نعودو لهم عزا یقینا شمارو مندیل را شمارل یوم نحشر المتقین وکم رض کی راجم وکم پریزگاران الی الرحمن رحمان ذات توفتن دوفت پشکل گی دمیل منو پشکل گی ونسوق المجرمین او بشل مجرمان الی جہنم جہنم تورتن تبی لا یملکون شفاعتا وصبن لرید سفارش کولو الا من اتحد عند الرحمن آدا مگر اگر سوک چی اگستے دے پنیز در رحمان ذات لاؤدو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اويدين ولد الرحمن ذات ذوي نائب لقد جئتم شيئا اذا يقينا لو تاسو خبر درنيتا دي درنيتا تكاد السماوات يتفطر منه نزيد چي اسمان نو اوچ وي د دي د وجي وتن شق الارض او سير شزمكا وتخر الجبال حتى اور اپريو دي غرنا دړي دړي اندا اول الرحمن ولدا د دي وجنا چراولی دی رحمان لزوی وما یم بغیل الرحمن این یتخذ ولدا او ندی مناسب رحمان لچونی زیزوی ان کلو من فی السماوات والارض ندی طول آگا چه پاس مانونو قزمکا کی دی الا آت الرحمن عبدا مگر دا چه رازی با رحمان تبا بندگی سرا لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا را گیر کری دی اللہ دی پا قدرت و علم اقبل کی لقد احصاهم يقينا داغير کړی دی الله دی په خپل علم او قدرت کې واعدهم عداش مارکړي دی بشمارلو وکلهم آتیه او دا ټول به راځي هغه ته یوم القیامت دی د قیامت پر پر دن یکی आवाज دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکاله هغه کسان چې ایمان راوړل دي هم کار وکړل دی ته جعل لهم الرحمن ودا درد چې پیدا به کې رحمان دی د رمینا پړول د خلکو کې درد چې پیدا وکي تیجعلو درد چې وګرځي لهم تدید پارا الرحمن الرحمن کا ودن مینا پړوس د خلقو کې پړوس د نیکانو کې فینما یسرنا او بلسانی کا یقینا د الله خان کړه دا قران کریم تا بجبا چې تبشر به المتقین دې د پارا چې زیر ورګه په دې متقیان تو وتم دې ربی قوم اللدا او یاره په دې قوم ډیر جګړمار وکما هلاکنا قبلهم من قرن او ډیر هلاک کړي دي موږ کړي دي قومونه د پیړونه ال تو حصو من من احدن آیا تمیر د دې نه سوق او تسمع لهم رکزا آیا او رته د دې څخه شار څخه شرب